ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 11 listopada. Minęła północ, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Jeśli wytykamy cudze błędy, a siebie pokazujemy jako wzorzec, to upadek zawsze jest spektakularny i bolesny, tak mówi prezydent pytany o wyrzucenie z PiS-u 3 posłów. 10 marszów, manifestacji i innego rodzaju zgromadzeń publicznych. Tak będzie dzisiaj i w Krakowie, i w Warszawie. Władze miast i policja zapewniają, że są przygotowane. We Włoszech sąd apelacyjny uniewinnił naukowców skazanych wcześniej za nieumyślne zabójstwa, a chodzi o trzęsienie ziemi. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Tak prezydent Bronisław Komorowski skomentował w TVP2 wyrzucenie z PiS-u Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Posłowie, przypomnijmy, wzięli z sejmowej kasy po kilkanaście tysięcy złotych zaliczki, deklarując, że do Hiszpanii na wyjazd służbowy jadą samochodami. W rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi za kilkaset złotych. Na pokładzie samolotu, jak informowali świadkowie, mieli wspólnie z żonami pić alkohol i awanturować się musiał interweniować pilot. Gdy już dotarli do Madrytu, nie brali udziału w posiedzeniu komisji, na którą polecieli. Prezydent Komorowski mówi, że ta historia potwierdza też drugą zasadę, obecną również poza polityką. Otóż jest zawsze ogromna pokusa, żeby samego siebie pokazywać jako swoisty wzorzec moralności kosztem innych. To znaczy bardzo łatwo się wytyka cudze błędy, bardzo łatwo się jakby przekreśla innych. Wtedy zawsze ten upadek jest bardziej spektakularny i bolesny, jeżeli upada taki moralny czy pseudomoralny metr sèvres, wzorzec do naśladowania. A w Sejmie zapowiedziano kontrolę podróży zagranicznych wszystkich posłów. Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy ogłosiła późnym wieczorem oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych sprzed 2 tygodni. Zwyciężył Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka, zdobywając 22,14% poparcia. Na drugim miejscu prezydencki blok Petra Poroszenki, który uzyskał 21,81%. Kolejne pozycje przypadły partii Samopomoc, mera Lwowa, blokowi opozycyjnemu, który wywodzi się z partii regionów zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza, populistycznej, radykalnej partii Ołecha Laszki i Bat Kwiszczynie byłej premier Julii Tymoszenko. Pozostałe partie, które startowały w tych wyborach, nie przekroczyły obowiązującego na Ukrainie 5-procentowego progu. Dzisiaj w Warszawie będzie aż 10 zgromadzeń publicznych, a także Marsz Prezydencki, Bieg Niepodległości i podobnie będzie w Krakowie. 10 marszów, manifestacji i innego rodzaju zgromadzeń publicznych. Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem władz, swoje uroczystości organizuje Prawo i Sprawiedliwość oraz Gazeta Polska. Ulicami miasta przejdzie również Marsz przeciwko ksenofobii i szerzeniu faszyzmu. W tym samym czasie swój pochód zapowiedziała skrajnie prawicowa organizacja Trzecia Droga. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, zapewnia Filip Szatanik z Krakowskiego Urzędu Miasta. Miejmy nadzieję, że będzie zachowany porządek i bezpieczeństwo w wypadku takim, gdyby zaczęło dochodzić do jakiegoś łamania prawa, naruszenia przepisów przez uczestników, z którychkolwiek z tych zgromadzeń one zostaną błyskawicznie rozwiązane. Nad bezpieczeństwem będzie czuwała policja oczywiście. Bezpieczeństwa przez cały dzień będzie pilnowało 400 policjantów. Wszystkie marsze i manifestacje odbywać się będą w centrum miasta i podobnie jak w Warszawie, tak i w Krakowie, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czeka sporo utrudnień. Włoski sąd apelacyjny nie zgodził się z wyrokiem skazującym naukowców za błędne prognozy. Na 5 dni przed trzęsieniem ziemi w mieście L'Aquila wiosną 2009 roku naukowcy zapewniali mieszkańców, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. W pierwszej instancji eksperci Komisji Wielkich Zagrożeń zostali skazani na 6 lat więzienia za nieumyślne zabójstwo. Więcej na ten temat w relacji Marka Lenerta. Wyrok pierwszej instancji wywołał duże poruszenie w środowisku naukowym. Członkowie Komisji Wielkich Zagrożeń to wulkanolodzy i geolodzy. Po sygnałach o nadzwyczajnej aktywności sejsmicznej w Abruzji zebrali się oni w stolicy regionu, mieście L'Aquila, i wydali komunikat, w którym uspokajali mieszkańców, że trzęsienia ziemi nie będzie. nadeszło. Ono jednak 5 dni później o sile 6,3 w skali Richtera. Było 309 ofiar śmiertelnych, tysiące osób odniosło rany, dziesiątki tysięcy straciło dach nad głową. Członkowie komisji zapewniali, że trzęsienia ziemi nie da się przewidzieć. Nie dał im wiary sąd pierwszej instancji, skazując ich na 6 lat więzienia. Sąd apelacyjny uniewinnił wszystkich poza jedną osobą reprezentującą w komisji obronę cywilną, zmniejszając jej karę do 2 lat. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec mamy jeszcze informację o akcji poszukiwawczej w Wytownie w gminie Ustka. Zaginęła tam 53-letnia mieszkanka wsi. Jest umysłowo niepełnosprawna i ma zaniki pamięci. Wyszła z domu po południu. Kobieta jest średniego wzrostu, ma ciemne włosy, była ubrana w czerwoną kurtkę, czarne spodnie i gumofilce. Niewykluczone, że wsiadła do jakiegoś samochodu. W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci, strażacy, mieszkańcy, pogranicznicy, a policja prosi o pomoc osoby, które mogły widzieć poszukiwaną kobietę. W nocy mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, możliwe też słabe opady deszczu albo mrzawki od 5 do 8 stopni. W ciągu dnia w większości regionów będzie pochmurno, słabe opady deszczu możliwe głównie na północnym wschodzie i w centrum Polski. Na północy w ciągu dnia 10-11 stopni, w centrum 14, a na południu nawet 18. Trójka. Program trzeci. Polskie Radio. Dobry wieczór. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Witamy serdecznie. 7 minut po północy. To jest 11 listopada, świąteczne wydanie HCH. Nie dość, że jubileuszowe 161, to jeszcze świąteczne. Jest to wydanie wyjątkowe. Proszę przypomnieć sobie, kiedy ostatnio po HCH mogli się Państwo wyspać. I kiedy my mogli się wyspać. To już zupełnie inna sprawa. 161 wydanie, dziś sporo jeszcze takich dużych płyt, dużych, czyli takich, które pewnie wrócą do nas w różnych zestawieniach pod koniec grudnia. No, myślałem, że chodzi ci o winylowe. Nie. Winylowych dzisiaj akurat stosunkowo mało. U mnie cały czas mało, bo mój gramofon w naprawie. Nie mówiłem ci jeszcze. Jeszcze się nie udało. Nie, okazało się, że dzisiaj panowie sprawdzali, że to nie tylko igła, ale ramię jest troszeczkę przesunięte i w ogóle nie powinienem odtwarzać. Ale poza stanem gramofonu Jacka dziś zajmować nas będą różne rzeczy, które się dzieją nie tylko w zagranicznym, w światowym, ale też w polskim przemyśle fonograficznym, tym małym i tym najmniejszym, tym zupełnie niezależnym. Będzie sporo nowości z małych labeli. No i będzie dodatkowo konkurs, także jeśli ktoś z Państwa na przykład mieszka w okolicach Katowic. Tak, w Katowicach i chciałby wybrać się na fantastyczne koncerty festiwalu Ars Cameralis, który już się rozpoczął, to proszę być razem z nami, bo no, kilka imprez rzeczywiście zapowiada się fantastycznie i my będziemy mieć dla Państwa na te koncerty bilety. To w takim razie zaczynamy. Może zacznijmy tak. Byłem w sobotę na filmie o Nicku Cave'ie. Nie wyobraź sobie. Też go widziałem. Nadrabiałem zaległości. Film jak film, ale wracam do domu i wkładam nową płytę do odtwarzacza. Myślę sobie, może odrobinę odpocznę, a patrzę, a oni grają dokładnie tak jak Nick Cave 25-30 lat temu. Thank you. just below the surface. The surge is keeping me adrift. But then I'll leap into the head. It was an ocean caressed by its water. I'd lose myself forever. I'd lose myself forever. I'd lose myself forever. Dive into the other. Ice Age, duński zespół, który opublikował swój nowy album w wytwórni Matador, od pewnego czasu nagrywają dla tej firmy, Plowing in the Field of Love, przed momentem Forever. No i słuchając tak tej płyty, miło wspominałem oczywiście starsze czasy, może Nika Cave'a. No słychać ogromną inspirację, ale to nie brzmi źle, to nie jest takie kopiowanie jeden do jednego i przyznaję, że trochę mnie zaskoczyli. Jakoś wiele się nie spodziewałem po tej płycie i po tym zespole, a tu jest zupełnie w porządku, naprawdę. Są na etapie Nika Cave'a, tak gdzieś koło połowy lat 80. pewnie może. No myślę, że w drugą połowę. Tak. Stopniowo. Już wychodzącego z tej fazy bardziej radykalnej. Podejrzewam, że to jest taki moment, o którym mówi Nick Cave w filmie w pewnym momencie, opowiadając o grupie The Birthday Party jeszcze. Opowiada coś, co kompletnie demitologizuje ten zespół, bo mówi, że w pewnym momencie mieli opinię tak agresywnego zespołu, tak grającego tak mocne koncerty, że ściągało to wszystkie szumowiny z okolicy, wszystkich ludzi, którzy chcieli po prostu wykazać się odwagą, wskoczyć na scenę i zrobić coś niebezpiecznego, szturchnąć któregoś z muzyków i tak dalej. I powiedział, że to było nie do zniesienia kompletnie. I my nie tylko szturchnąć, ale widzieliśmy, że jeden dżentelmen próbował załatwiać potrzeby fizjologiczne. Tak, to również. Także działo się rzeczywiście na koncertach The Birthday Party i wynika ze słów Nika Cave'a i z tego, w jaki sposób on to opowiada. Oczywiście nie wiadomo, co jest prawdą, a co zmyśleniem w tym filmie. Wynika, że on trochę miał dosyć już czegoś takiego, dlatego zmienił amplua i zaczął śpiewać ballady. Tak, a zwróciłeś uwagę, że pewna pani nie pojawia się w tym filmie ani przez moment, tak. Nawet jej nazwisko nie jest wspomniane. I nawet jej nie wiezie swoim samochodem. Tak jest, wiezie inną panią, ale tej akurat nie wiezie. PJ Harvey się nie pojawia w tym filmie, czyli coś tam bolało. Było jednak na rzeczy. Ice Age z nowej płyty, a teraz będzie nowa płyta, którą zobaczymy. No, spotkamy się w grudniu z tą płytą. Nie wiem, czy już słuchałeś albumu z różową okładką. Nie, jeszcze nie. Zatytułowanego po prostu Pom Pom. Tam mało do mówienia, dużo do grania, jeśli chodzi o tę płytę. To jest nowa płyta Ariela Pinka, która pojawi się na rynku za tydzień. I jeśli ktoś z naszych słuchaczy pamięta dobrze płytę Before Today sprzed 4 lat, moim zdaniem ta sprzed 2 lat Major Teams była troszkę gorsza pod tym względem, to jeśli ktoś wróci do Before Today, Tam miał taki idealny przegląd przez różne tematy z lat 70. i 80. z muzyki pop. Tutaj to wszystko się rozciąga i mamy lata 60., 70., 80. Było kiedyś takie radio, które grało najlepsza muzyka z lat 60., 70. i 80. Moim zdaniem mogliby, gdyby jeszcze istnieli, mogliby po prostu puścić płytę Ariela Pinka Pom Pom w wersji jakiejś takiej random, powiedzmy. To jest bardzo dużo utworów. Nie ma praktycznie słabych punktów. Świetne piosenki i w większości to są piosenki, które może trochę tak, trochę pobrzmiewa tam taka prześmiewcza nuta zappy momentami, ale większość z nich mogłaby zostać hitami w latach 60., 70. i 80. No, tyle, że mogłaby zostać, a to radio, o którym mówiłeś, grało takie utwory, które wszyscy pewnie mogą zagwizdać. No to prawda, ale z drugiej strony to jest naprawdę świetnie wykonana robota. Ja nie mogłem wybrać jednego utworu, więc wybrałem dwa. Put Your Number in My Phone i Not Enough Violence. There's magic in the air, the night sky breaks your face like a mystery left uncovered. Talk to me, it's no ability. Make believe I last forever. Come for tea, I'll be your neighbor if you want all this and more. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone. Cause what would tame this gypsy heart but fruits from fresh on vine? Luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a butterfly. Call to me, on my lazile. Save me, spare us over denial. Make the most of this true love. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. And I don't know if you're like really busy or something, but I haven't heard back from you, and I'm just wondering like if you could talk to me. It's now or never, babe. Make believe on the lazile. Come for tea, I'll be your neighbor if you want all this and more. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time. Time for catch the view light from your bed. Wear a handful of love goes down where you got fed. Now it's time for pain, that's right. Penetration time tonight. Ariel Pink, kiedy wszyscy Pink Floyd. Dziś jest, wczoraj ukazał się nowy album Pink Floyd, The Endless River, pierwszy od 20 lat. To my Ariela Pinka z różowej płyty Pom Pom. Podwójny album też, tak jak Pink Floyd w wersji winylowej. No, nie chcę dalej snuć tutaj podobieństw. Będzie ich niewiele stosunkowo. Płyta, natomiast przeczytałem właśnie fenomenalną uwagę na temat płyty Pink Floyd, o której zresztą też miałem okazję pisać. Andy Gilla, człowieka z tego pokolenia, które tworzyło taką fajną muzykę nowofalową, jak jej próbkę słyszeliśmy teraz w utworze Ariela Pinka, gdzieś tam pobrzękiwała. Andy Gill napisał mianowicie o nowej płycie Pink Floyd tak. No to teraz sobie przypomniałem, dlaczego musiał wydarzyć się punk. Wszystko jasne. Ariel Pink. Premiera w grudniu płyty? Premiera 17 listopada dokładnie. 17 listopada. Czyli za tydzień też. To będzie duża płyta naprawdę. Proszę się szykować na wydatki. Wytwórnia 4AD to wydała. Tak, to są dwa bodajże 17 utworów i można wybrać dowolne. Naprawdę. To jest tak dobra płyta. hch.polskieradio.pl. Ten adres przyda się tym z Państwa, którzy chcieliby wybrać się na koncerty festiwalu, który już się rozpoczął, festiwalu Ars Cameralis, bo 7 listopada rozpoczął się kolejny, 23. festiwal Ars Cameralis. Państwo wiedzą doskonale, to jest taka impreza, która ogniskuje bardzo różne imprezy na Śląsku, imprezy i literackie, i muzyczne. Szczególne, jeśli chodzi o koncerty muzyczne, bo tam wybierane są koncerty artystów, powiedziałbym, z takiej szeroko rozumianej alternatywy, folku, postroka, także muzyki świata, takie rzeczy, na które rzeczywiście warto zwrócić uwagę. I tak, 16 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czyli w tym gmachu, który został zainaugurowany 1 października, odbędzie się pierwszy w Polsce koncert Vashti Bunyan. I to jest, myślę, spore wydarzenie. Poza tym 20 listopada w klubie Hipnoza wystąpi zespół Tuniers, a 23 listopada w niedzielę Hugo Reis. I mamy zaproszenie na wszystkie te koncerty? Tak jest. Jedno podwójne zaproszenie na Vashti Bunyan i po dwa podwójne na te dwa pozostałe koncerty. Na Tuniers i na Hugo Reisa. Proponujemy krótki konkurs mailowy z pytaniem dość prostym. Kiedy ostatnio graliśmy utwór Vashti Bunyan, to był utwór z jej najnowszej, trzeciej płyty, w którym wydaniu HCH? To powiedzmy, dzisiaj jest wydanie 161, tak, żeby Państwu ułatwić. Dla ułatwienia. A nasz mail dla ułatwienia to hch@polskieradio.pl i dla ułatwienia jeszcze sobie warto dopisać, na który koncert w pierwszej kolejności chcieliby się Państwo wybrać. Tak jest. Czy na Vashti Bunyan, czy na Tuniers, czy wszystkie na koncerty Hugo Reisa. W Katowicach. Akurat tak się składa, że wszystkie te trzy koncerty odbędą się w Katowicach, a my sięgamy po oryginalnie singiel Columbia z 1966 roku. Train Song z płyty takiej kompilacji i wczesnych utworów Some Things Just Stick in Your Mind. Vashti Bunyan. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long. Nothing at all. So many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't. Pierwsze poprawne odpowiedzi są. Ale jeszcze nie rozwiązałem. Ale 2.15 czas trwania krótkiej piosenki Train Song Vashti Bunyan nie wystarczył, więc jeszcze można. Wystarczy napisać maila na hch@polskieradio.pl. dopisać, w którym ostatnio wydaniu HCH graliśmy utwór Vashti Bunyan. To dzisiejsze się nie liczy. Chodzi o to, kiedy graliśmy nową płytę Vashti Bunyan w HCH. Który to był numer wydania. To bardzo łatwo sprawdzić wbrew pozorom. I trzeba dopisać, czy na Vashti Bunyan, czy na Tuniar, czy na Hugo Reisa się chcą Państwo wybrać. Wszystkie te trzy koncerty w Katowicach. Co więcej, dodajmy, że przy okazji Vashti Bunyan to wcześniej będzie można obejrzeć film From Here to Before z 2008 roku i to będzie prezentacja filmu oraz specjalne spotkanie z Vashti Bunyan. To wszystko odbędzie się w sali kameralnej NOSPR w Katowicach o godzinie 17, a później wieczorem koncert. A teraz kolejne dwa utwory premierowe z nowych płyt. Najpierw z płyty grupy Baba, która ukazuje się też za tydzień. To jakiś bardzo dobry moment będzie dla muzyki. Easter Christmas wydaje tę płytę wytwórnia Lado ABC. A Baba to w tej chwili Bartek Weber, Tomasz Duda. No i do tego Piotrek Zabrocki i Janek Młynarski. I mam wrażenie, że czegokolwiek dotknął Zabrocki i Młynarski w ostatnim czasie, że nie umniejszając w niczym zasług Bartosza Webera, to jest to brylant. I tak jest też z nową płytą Baby. Znakomita. Ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza płyta tego zespołu w ogóle. To prawda, bo wydaje mi się, że z każdej płyty na każdą była coraz lepiej. I teraz też jest jeszcze lepiej niż w przypadku poprzedniej. Jest to świetny materiał i też taki materiał pokazujący znakomicie po tych wszystkich takich eksperymentach z dawnych lat, że Baba jest po prostu rewelacyjnym zespołem. I później do tego dołączymy sobie utwór z nowej płyty Olo Walickiego, Kaszebę 2, bo to jest drugi album pod tym szyldem Olo Walickiego i to jest kolejna pocztówka z Kaszub, tak byśmy mogli powiedzieć. Co więcej, tutaj o tyle jest to rzecz specjalna, że Olo Walicki zaprosił do napisania tekstów na tę płytę osoby związane z Kaszubami i między innymi teksty napisała Dorota Masłowska, Ania Lasocka, ale także Tymon Tymański. Jest tutaj, no, powiedziałbym, sporo takiej gorzkiej obserwacji, sporo także humoru i takiego charakterystycznego dla Olo Walickiego i dla wymienionych przeze mnie ludzi. Wszystko to tworzy album, powiedziałbym, naprawdę świetny w słuchaniu i wydaje mi się, że także lepszy od płyty pierwszej, Kaszebę. No a tekst, który napisał Tymon Tymański do utworu Kontrabas, no to szapoba. Słuchałeś, Bartku? Słuchałem kontrabasu. No myślę, że tam zawarł całego siebie w tym zawarł tekście. Całego siebie, ale jednocześnie w tym jest rzeczywiście dużo prawdy. Zwłaszcza w tych pierwszych wersach. Zatem ze specjalną dedykacją dla wszystkich kontrabasistów, którzy próbowali studiować na przykład na Wydziale Jazzu w Katowicach. W Katowicach na przykład. Najpierw Baba, później Olo Walickie. Ja tylko dodam, że Vashti Bunyan już rozdana, Tuniards i Hugo Reis jeszcze zostają. We'll be right back. Thank you. myślę. Trochę się za nim śmiali, ale bardziej dokuczali. Małemu garbusowi na suzafonie. Skończyłem podstawówkę i liceum, postanawiając iść na studia. Przez egzamin przeszedłem jak burza, grając dla Elizy Arko. Do mistrzostwa upanowano diabelski tryl. 62. Wyszczadek kumpli kontrabasistów. Marzyliśmy, żeby kiedyś zagrać jazzowej rokie strzały do na Marsalisa. Albo przynajmniej załapać się do muzycznej roboty na statku gdzieś pomiędzy Barbados a Karaibami. Po czwartym roku wszyscy kumple przerzucili się na basówki i znaleźli angaż, a ja zostałem sam jak palec w tyłku. Kontrabasiście opowiadał Olo Walicki wraz ze swoim zespołem, słowami Tymona Tymańskiego, który no, ma podobnie jak zresztą sam Olo Walicki pewne doświadczenia w tej materii. A wcześniej Baba i utwór Sobota z płyty Easter Christmas. Kontrabas to kłopotów moc. Nie wiem, jak dłużej nosić go. No dzisiaj widziałem takiego młodego kontrabasistkę, nie kontrabasistę, nawet nie kontrabasistkę, młodą, w wieku szkoła podstawowa. Kontrabas na kółkach na szczęście. Jazzowy krzyż i nie mam siły z nim przez życie iść. Zawsze można, tak jak Matthew Lux na wczorajszym koncercie Pulsar Quartetu Roma Mazurka, po prostu chwycić za gitarę elektryczną. No ale grać tak, jakby no, ale tak grać się na prawdziwym basie. To naprawdę. Kolejna premiera, a właśnie, wszystkie zaproszenia już wędrują do naszych słuchaczy w postaci wpisów na listę. Pani Martyna na Vashtibunian, pan Rafał i pani Agata na Tuneyards, pan Macio i pan Karol na Hugo Reisa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na Vashtibunian, to proszę się spieszyć, ale wydaje mi się, że liczba biletów już jest naprawdę niewielka. To jest sala, która może pomieścić 300 osób i zdaje się, że to są już absolutnie ostatnie bilety. A to jest pierwszy, jedyny koncert tej artystki i myślę, że warto wybrać się na niego, no a wcześniej także pokaz filmu, o czym przypominamy. W ubiegłym tygodniu Trójka grała już ten zespół, do którym powiemy parę słów i który zaprezentujemy. Ten zespół jest grany w Trójce od miesięcy. No dobrze, okej. Okay. Poprzednie epki też znajdowały swoje miejsce na antenie, także ja się z tego tylko cieszę. Ja też nie wiem, czy jest na liście przebojów, tego nie sprawdziliśmy. Zobaczymy. Na naszej liście jest na pewno i to bardzo wysoko. Radek Krzyżanowski i Piotr Lewandowski. Jeden związany z formacją Camp, drugi związany wcześniej z formacją Indigo Tree. Razem tworzą duet Withdraw A. Ja się w tym duecie zakochałem, muszę powiedzieć, od pierwszego wejrzenia, pierwszego koncertu, który zobaczyłem. A potem się dowiedziałem, że to był chyba pierwszy ich koncert w ogóle. Tym bardziej. Ja koncertu nie widziałem. Znałem twoją opinię o płycie, posłuchałem później i absolutnie jedna z moich polskich ulubionych płyt tego roku. No to co, my sobie potańczymy, a państwo posłuchają. Słuchamy utworu numer 8, chociaż ja przyznaję, dla mnie 9 to jest numer 1. No dobrze. To w takim razie proszę sobie zachować to w pamięci. Cała końcówka płyty. Low Banks, płyta nosi tytuł Moments. Thank you. Withdraw A, Low Banks z płyty Moments, wydanej przez wytwórnię Brenessel Records przez 3N i 2S. Mogliby coś zrobić z tą nazwą. Właśnie, jakoś krótszą zdecydowanie. Właśnie. Polską. Bo... przede wszystkim 3N. Wszyscy będą myśleli, że to błąd. Tak jest, i że 2L jeszcze. S. 2S, tak, i 2S. 3N. Hmm? I 4B. Czy będzie na winylu?